रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 60 9 दिसंबर 1883। शुक्ल पक्ष है, चांद निकला है, मणि काली मंदिर के उद्यान के रास्ते पर टहल रहे हैं। रास्ते के एक ओर श्री रामकृष्ण का कमरा, नौबत खाना, बकुलतला और पंचवटी है। दूसरी ओर ज्योत्सनापूर्ण भागीरथी बह रही है। मणि मन ही मन कह रहे हैं, क्या सचमुच ही ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? श्री रामकृष्ण तो ऐसा कहते हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ी साधना करते ही कोई आकर बता देगा ऐसा ऐसा करो, अर्थात उन्होंने थोड़ी साधना करने के लिए कहा। अच्छा, मेरा तो विवाह हो चुका है, लड़के बच्चे भी हुए हैं, क्या इतने पर भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? थोड़ा सोचकर, अवश्य ही किया जा सकता है, नहीं तो ये वैसा क्यों कहते? उनकी कृपा होने से क्यों न होगा? सामने यह जगत दिखाई दे रहा है, ये सूर्य, चंद्र, तारे, जीव, 24 तत्व, ये सब कैसे उत्पन्न हुए? इनका कर्तार कौन है? मैं उनका कौन हूँ? यह न जानने पर जीवन ही व्यर्थ है। श्री रामकृष्ण पुरुष श्रेष्ठ हैं, ऐसे महापुरुष मैंने जीवन में आज तक नहीं देखे। इन्होंने अवश्य ही ईश्वर को देखा है, अन्यथा ये माँ माँ कहते हुए दिन रात किसके साथ बातचीत करते रहते हैं? अन्यथा ईश्वर पर इनका इतना प्रेम कैसे हो सकता है? इतना प्रेम कि एकदम बाह्य ज्ञान रहित हो जाते हैं, समाधि मग्न जड़वत हो जाते हैं, फिर कभी प्रेम में मतवाले होकर हंसते, रोते, नाचते और गाते हैं।